นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัญญัตระโพชฌัตตปสานัญญัตระอินทรียสังวรานันยตราสัพนิสขาสุพิงปัจจามิปานินันตินะโอกาสบัดนี้จะได้แสดงธรรมีกถาพรรณนาถึงเรื่องมงคลชีวิตและสวัสดีปีใหม่เพราะวันนี้เป็นวันที่1มกราคมประจวบกับเป็นวันขึ้นปีใหม่และก็มงคลภาษิตมงคลชีวิตได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบญาติโยมเป็นการสุดท้ายจบพอดีในปีใหม่ซึ่งเป็นปี2527ชีวิตของเราท่านทั้งหลายได้ผ่านพ้นปีเก่ามาแล้วด้วยความสุขบางทุกบ้างอันเป็นหลักธรรมดาของสังขารคือรูปและนามบางครั้งเราก็สุขบางครั้งเราก็ทุกข์บางเดือนเราก็สุขบางเดือนเราก็ทุกข์บางปีก็ดีบางปีก็ไม่ดีอันนี้คือความไม่แน่นอนแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าสิ่งที่รู้ได้ยากในโลกมีอยู่5อย่างหรือรู้ไม่ได้เลย1ชีวิตคือความเป็นอยู่ไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปี2พยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่มีใครทราบได้ว่าจะป่วยวันใดเดือนใดปีใดหรือจะเจ็บไข้เดือนใดปีใดอยู่ดีๆถูกเขาตีหัวแล้วแม่อยู่ดีๆถูกเขายิงตายแล้วทั้งที่ดูหนังดูทีวีอยู่แท้ๆกำลังเพลิดเพลินอยู่ก็ตายได้ข้อที่3การเวลาที่จะตายก็ไม่แน่ข้อที่4ที่ทิ้งร่างของเราก็ไม่รู้จะไปคว้ากันทิ้งไปที่ไหนข้อที่5คติคือที่จะไปเกิดก็ไม่ทราบว่าจะไปเกิดที่ไหนเพราะผู้ที่ตายไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาบอกเราเลยว่าไปอยู่ภูมิใดภูมิไหนเป็นไงบ้างดังนั้นจึงสมควรแล้วที่เราท่านทั้งหลายจะไม่ประมาทหาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลหาผลกำไรแห่งชีวิตไว้ในวันขึ้นปีใหม่เดือนใหม่การที่เรามีชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายรอดพ้นจากความตายมาถึงวันนี้ได้เมื่อมาถึงปีใหม่ได้ปีเก่าอายุของเราผ่านพ้นไปแล้วปีใหม่ก็จะได้เพิ่มขึ้นมามีชีวิตอยู่เห็นโลกต่อไปได้เพราะบุญไม่ใช่เพราะบาปพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จึงต้องสอนต้องเตือนในเรื่องบุญนี้มากว่ามาภิกขเวปุญญานังภายิตาสุขัดเสตังภิกขเวอธิวัจนังดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลายทั้งหลายอย่ากลัวบุญเพราะคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขดังนี้ก็มีสุขโขปุญญัตสุตโยบุญของใครมากเท่าไรสุขก็เกิดมากเท่านั้นดังนี้ก็มีตยังกัตตานิปุญญานิตังมิตังสัมปรายิกาบุญกุศลที่เราได้สั่งสมอบรมไว้แล้วจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายที่ซื่อสัตย์จงรักภักดีที่สุดติดสร้อยห้อยตามเราไปทุกปีก้าวดังนี้ก็มีนี่ล้วนแต่แสดงถึงอานิสงส์ของบุญทั้งนั้นนอกจากนี้ในนิธิกันทสูตรก็ทรงแสดงถึงเรื่องอานิสงส์ของบุญไม่มากแล้วในมงคลที่ว่าปุพเพกัตตาปุญญาตาได้ทำบุญไว้ในปางก่อนนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลอันอุดมอันสูงสุดประการหนึ่งดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าบุญกุศลนี้ให้ผลแก่เราท่านทั้งหลายทุกวันทุกคืนเพราะบุญกุศลทั้งนั้นในนิธิกันตสุตทรงแสดงอานิสงส์ของบุญไม่มากว่าอาชยะใครจะมาแย่งเราไปไม่ได้อนุคามินีติดตามตนไปทุกปีก้าวเหตังอาทายคตติละร่างนี้ไปแล้วก็ยังสามารถเพติดตามไปในที่ตนเกิดได้อาสาธารณะมันเยสังไม่ทั่วไปแก่คนอื่นใครทำใครได้อาโจระฮาลโนนิธิโจรลักไปไม่ได้ตภะกามะทะโทนิธิเป็นขุมทรัพย์ที่ให้สมบัติที่เราต้องการในทุกอย่างยังเทวาภิปัตเห็นติเทวดามนุษย์ปรารถนาผลใดๆได้นั้นสนนั้นตามปรารถนาก็เพราะบุญไม่ใช่เพราะบาปสุวรรณตามีผิวพรรณงามก็เพราะบุญ สุสรตามีเสียงไพเราะก็เพราะบุญสุสันทนังมีสวดทรงงามก็เพราะบุญสุรูปตามีรูปสวยก็เพราะบุญอันนี้อาทิปัจจังได้เป็นใหญ่เป็นโตก็เพราะบุญปริวารโรมีบริวารซื่อสัตย์จงรักภักดีก็เพราะบุญประเทศรัฐทางได้เป็นพระราชาในประเทศหนึ่งหนึ่งก็เพราะบุญอิตรียังได้อิตรียยศก็เพราะบุญจักรวติสุขขังเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เลิศเลิศผู้เรื่อยความสุขก็เพราะบุญเทวรัตถัมปิเป็นพระราชาในเทวดาก็เพราะบุญมนุสิกาได้สมบัติของมนุษย์ก็เพราะบุญเทวโลกีจะยารติได้สมบัติในสวรรค์ก็เพราะบุญนิพพานสัมปติได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะบุญปุญญัสสะโคโตนิพพนังคนไม่มีบุญถึงนิพพานไม่ได้มิตรสัมปตมาคมะได้เพื่อนดีมิตรดีก็เพราะบุญวิชาวิมุตติได้วิชาได้วิมุตติก็เพราะบุญปฏิสัมภิทาได้แต่ชั้นในจิตปฏิสัมภิทาสีก็เพราะบุญวิโมกขาได้วิโมกสามวิโมกแปดก็พอบุญสาวกปรมีได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็พอบุญปัจเจกโพธิได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เพราะบุญพุทธภูมิได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะบุญสุขานังนิธนังบุญเป็นต้นเหตุของความสุขทุกอย่างสัมปตินังโมนังบุญเป็นรากเหง้าของสมบัติทั้งปวงโภคานังปฏิฐาบุญเป็นที่ตั้งอาศัยของโภคะทั้งหลายทั้งปวงพิสมคัตสัตตานังเลนังบุญเป็นเครื่องป้องกันสำหรับบุคคลผู้เดินทางในวัฏสงสารทานสติโสอวัสโยบุญเป็นที่พึ่งที่พึ่งอื่นเช่นกับด้วยที่พึ่งคือบุญไม่มีสีหาสนสติสังบุญเช่นกับที่อยู่ของพระยาราชสีมหาปฐวีสติสังบุญเป็นเช่นกับพื้นแผ่นดินเพราะเป็นที่พึ่งพาอาศัยของมนุษย์รัตถสติสังบุญเป็นเช่นกับเชือกเพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจนาวาสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับเรือเพราะพาข้ามโอกาสสงสารสังคมสุโรบุญเป็นเช่นกับบุคคลผู้แกล้าในสงครามสุสังกัตนักครังบุญเป็นเช่นกับพระนครที่บุคคลตกแต่งไว้ดีแล้วปฐุมสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับดอกปฐุมคือดอกบัวเพราะหอมไม่เปื้อนเปื้อนไปด้วยของสกปรกอัคคีสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับไฟเพราะเผาบาปให้หมดไปจากขันธสันดานอาศีวิสัทธิสังบุญเป็นเช่นกับอสรพิษเพราะตัดบาปออกทิ้งสีหสัทธิสังบุญเป็นเช่นกับพญาราชสีเพราะทำให้องอาจกล้าหาญเตตวะสภะสัทธิสังบุญเป็นเช่นกับโคอุสุภราชเพราะประเสริฐวิเศษสุดหัตถีสัทธิสังบุญเป็นเช่นกับพญาช้างเพราะมีกำลังมากวลาหะอัศราชสัทธิสังบุญเป็นเช่นกับม้าวราหกตัวประเสริฐเพราะพาข้ามมาเตอสงสารได้อย่างรวดเร็วดุจมะอัสดรซึ่งมีฝีเท้าดีฉะนั้นคัตมักคังบุญเป็นหนทางที่นักปราชญ์ได้เดินไปแล้วพุทธวังสังบุญเป็นวงของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เยวังมหัตถิกาเอสายะทิทังปุญญสัมปทาบุญดีและมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลดังที่บรรยายมานี้ปัสสมาธิราปสังสติปันฑิตากัปุญญตังเพราะฉะนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงได้ประกันยกย่องสรรเสริญบุคคลผู้ได้ทำบุญกุศลไว้แล้วอันนี้แหละญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายบุญกุศลเท่านั้นที่ให้เกิดความสุขแก่เราท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตของเราผ่านพ้นอุปสรรคอันตรายคือพ้นจากความตายมาถึงวันนี้ได้พ้นจากความเจ็บมาถึงวันปีใหม่นี้ได้เราก็เกิดความดีใจภูมิใจของเราเมื่อเกิดความดีใจภูมิใจเราก็ต้องสร้างบุญต่อไม่ใช่ไปกินเหล้ามสุราพอคนคิดผิดนะว่าได้ปีใหม่มาแล้วไปฉลองเฉลิมอะไรด้วยความดีใจกินเหล้ามสุราเที่ยวเตะต่างๆนานาเกิดทะเลาะกันฆ่ากันขับรถชนตายนี่ก็เพราะเราประมาทไปคือได้บุญมาแล้วลืมบุญของตัวเองเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเป็นอันขาดที่ไม่ประมาทก็คือมีสติสิ่งไหนที่ผิดศีลผิดธรรมก็ไม่ควรจะทำแล้วเพราะเราอยู่รอดปลอดภัยมันได้ด้วยบุญกุศลไม่ใช่เพราะบาปเราไปดื่มเหล้าเมาเหล้าเข้ามาบาปมันก็ให้ผลแล้วนอกจากเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะเกิดโรคต้องติดเตียนทอนกำลังปัญญาถูกพระติชินนินทาว่าเป็นคนขี้เมาต่างๆแล้วมันก็ยังเกิดอันตรายถึงตายได้หรือไม่มีใครฆ่าหรือไม่มีรถชนอาจจะเกิดโรคตับแข็งตายเพราะพิษสุราก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตของเรานี่ได้ยากเหลือเกินเพ พระพุทธเจ้าทรงแสดงของหายากไปถึง4อย่าง1กิจโฉพุทธานุมุปปาโตการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกหาได้ยากชาตินี้เราเกิดมาแล้วพบศาสนาแล้วแม้จะไม่พบพระพุทธองค์ก็เหมือนกันกับพบพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์พระองค์ทรงมอบธรรมวินัยเป็นครูเป็นศาสดาแทนพระองค์พระองค์นิพพานไปแล้วธรรมวินัยมีอยู่ก็เหมือนกับมีครูอยู่แล้วก็สามารถจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติได้ทุกจะพระองค์ทรงพระชนอยู่ก็ชื่อว่าเราได้ของหายากแล้วหิตโฉมนุสสปฏิลาโภทุกคนที่ได้อัตภาพเกิดเป็นมนุษย์มีตาหูจมูกลิ้นกายใจบริบูรณ์นี่ก็เพราะบุญแท้ๆร่างกายไม่ขัดตกบกพร่องนี่บุญให้อำนวยให้คิดทั้งมัจจานชีวิตต่างชีวิตของเรารอดพ้นจากความตายมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะบุญเป็นของหายากไม่ใช่หาง่ายคิดทั้งสัทธรรมสาวนังเมื่อเรามีบุญแล้วเราได้โอกาสฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะนี่ว่าเป็นของหาได้ยากมากมันเกิดมาทั้งทีควรจะหาดีทั้งของหายากทั้งสี่นี่ให้สมบูรณ์บริบูรณ์จึงจะเชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดไม่เสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาเรียกว่ามาดีแท้แล้วนี้ถ้าเรียกว่ามาดีมาให้ดีมีธรรมประจําจิตเรามีแล้วดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่เรามีดีทุกวันนี้ก็เพราะธรรมะเพราะบุญเพราะกุศลที่เราสร้างดีมาแต่พบก่อนชัดก่อนชื่อว่าเรามาดีและเราจากโลกนี้ไปก็ดีอยู่ก็ดีก็ควรจะเอาดีไปด้วยไม่ควรจะเอาไม่ดีมาให้ดีมีธรรมประจำกิจดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่ไปให้ดีมีธรรมเข้าค้ำชูดีจะอยู่แวงภาคมาจากเอ้ยเมื่อจะไปก็ต้องไปสู่ที่ดีเพราะมีธรรมะเป็นหลักใจแล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วหนทางเราจะไปทางไหนกันในปีใหม่ปีเก่าผ่านพ้นมาแล้วเราควรสำรวจตัวเราเองสิว่า 1. ถ้าเป็นผู้อยู่ครองบ้านครองเรือนหรือหัดเนี่ยศีล5ของเราบริสุทธิ์ไหมเพราะว่าทุกคนควรต้องรักษาศีลเป็นนิจเรียกว่านิจศีลคือศีล5นี่แหละภูมิของความเป็นมนุษย์มนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงถ้าศีล5ของเราขาดข้อหนึ่งเช่นปานาความเป็นมนุษย์ของเราขาดไปแล้ว 20% เหลือแค่ 80% เท่านั้นถ้าอทินนาเป็นรักของเขาเข้ามาอีกก็หมดไปอีก 20% เป็น 40% แล้วเหลืออีก 60% เท่านั้นคน 60% ก็ขาดบาตรไปแล้วถ้าไปประพฤติผิดลูกเมียเขาหมดไปอีก 20% เหลือ 40% เท่านั้นถ้าไปประพฤติปดปดมดเท็ดอีกหมดไปอีก 20% เหลือ 20% เท่านั้นแต่ไปดื่มเหล้าโมโซลาก็หมดแล้วความเป็นมนุษย์เหลือแต่สักว่าพออยากสักแต่ว่าคนเท่านั้นแล้วเราจะเอาอย่างนี้หรือโบราณถ้ามาเกิดเป็นคนคนให้ทั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนเกิดเป็นคนก็ต้องคนให้ทั่วความเป็นคนอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังเราก็ควรจะสำรวจตัวของเราบ้างนั่นข้อหนึ่งข้อที่สองสาระคือแก่นของคนพระพุทธเจ้าแสดงไว้ทั้งหญิงและชายว่ามีแก่นอยู่5แก่น1ศรัทธาสาระแก่นคือศรัทธาคือเชื่อต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีแล้วก็เว้นชั่วทำดีเสียข้อที่2ศีลสัมปทาถือศีล5มันเป็นนิดข้อที่3สุตตสัมปทาถึงพร้อมด้วยการสดับตรับฟังธรรมะข้อที่4จาคะสมถึงพร้อมด้วยการบริจาคทำบุญทำกุศลละสิ่งที่คนละเว้นสิ่งคนเว้น5ปัญญาสมถะมีปัญญารู้จักทางจิตสายว่าทางไปนรกได้แก่อะไรได้แก่โทสะคือความโกรธเราก็ไม่ควรจะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันถึงแม้เป็นปุถุชนความโกรธมีอยู่บางครั้งบางคราวเมื่อโกรธแล้วก็อย่าให้ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรกันต่อไปโกรธแล้วก็แล้วไปให้อภัยกันเสียปีใหม่ก็เลิกมดสวัสดีปีใหม่กันเสียแล้วเอาไปร้องแม่น้ำโขงแม่น้ำเจ้าพยาซะอย่ามาผูกอาฆาตจองเวรกันไว้ถ้าผูกไว้ก็เหมือนกาลียักษณีนั่นแหละเป็นกรรมเป็นเวรกันเรื่อยไปเหมือนกากับนกเข้าหนีกับไม่สะเคราะห์งูกับฟองฟอนผูกเวรกันไว้เกิดพบใดชาติใดก็เป็นเวรกันเรื่อยไปมนุษย์เราก็เหมือนกัน คนผูกเวรกันเหมือนเอาของสกปรกหมาเน่าปลาเน่ามาผูกคอตัวเองไว้เพราะฉะนั้นทางสายนี้เป็นทางไปนรกคือโทสะเราก็เว้นเสียปีใหม่ก็จะไปโกรธกันโกรธกันแล้วก็ให้อภัยกันเสียข้อที่สองทางไปเป็นเปรตอสุรกายเราเรียกกันว่าผีหลอกนี่ไปเพราะโลภะคือความโลภหรือตัณหาคือความอยากทางสายนี้เราก็เว้นเสียอย่าไปโลภไปโกงกันอยากได้ก็หาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าให้ผิดศีลผิดธรรมเพราะเราเรียนรู้มาแล้วหรือพุทธมาแล้วสมเด็จพ่อเทศไปแล้วสอนแล้วข้อที่สามทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานโมหะคือหลงหลงทรัพย์สมบัติหลงเข้าของเงินทองหลงอะไรต่างๆก็ต้องให้รู้จักประมาณรู้จักพอดีเพราะสิ่งเหล่านี้ตายแล้วพาเราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แต่ก็ไม่ใช่ไม่ให้หาไม่ให้มากแต่ก็อย่าประมาทสร้างเส้นที่1 2 3เราทุกคนพ้นแล้วในชาตินี้ถ้าไม่พ้นไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนี่เราบุญมากแท้ๆเราก็มาอยู่ในทางสายสี่ทางไปมนุษย์ไปผู้มีใจสูงเอาศีล5เป็นเครื่องวัดถ้าคนขาดศีล5หรือขาดกุศลกบฏ10ก็ขาดคนเป็นมนุษย์นี่เราเกิดมาเพราะสายนี้แท้ๆเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ต้องเดินทางสายนี้ต่อไปอย่างน้อยที่สุดอย่าให้บกพร่องรักษาสถานะเดิมไว้ก็ยังดีโยคงเส้นคงวายังใช้ได้สร้างเส้นที่5ทางไปสวรรค์ได้แก่มหากุศล8มหาแปลว่ามากกุศลบุญหลายอย่างให้ทานรักษาศีลฟังเทศไหว้พระสวดมนต์ขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระประธานสร้างโรงพยาบาลใส่บาตรเหล่านี้เป็นมหากุศลทั้งนั้นตายด้วยคิดตรงนี้ต่ำกว่ามนุษย์สงกับไปสวรรค์ได้ที่สายที่5สายที่6ไปพรหมโลกเจริญสมถะได้ฌานสายที่7ไปนิพพานเจริญวิปัสสนาแม้จะไปได้ไม่ได้ก็ตามเถอะทำลงมือทำไว้ที่ว่าเราไม่ประมาทอย่างนี้แหละมีปัญญารู้จักทางจิตสายเว้นทางเส้นสายที่1 2 3จะเดินทางสายที่4 5 6 7เท่าที่เราสามารถจะเดินได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเรามีสาระธรรมนี่แก่นของเรามนุษย์แล้วพระองค์ตรัสว่าเป็นผู้ถือเอาแก่นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วลองสำรวจต่อไปอีกนี่ได้2หมวดหมวดที่1ศีล5หมวดที่2สาระธรรม5ถ้าหมวดที่3เราลองนึกถึงอินทธรรมธรรมะที่ให้คนไปเกิดเป็นพระอินทร์1เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เรามีพ่อมีแม่อยู่เราเลี้ยงท่านหรือเปล่าให้ท่านได้รับความสุขมั้ยคนส่วนมากนี่ตายแล้วจึงจะทำใหญ่โตมโหฬารเวลาพ่อแม่มีชีวิตอยู่บางทีไม่ค่อยได้เอาใจใส่เมื่อลาท่านตายแล้วเนี่ยจึงจะนึกเสียใจทีหลังแล้วก็ทำอะไรใหญ่โตท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่ทราบควรจะทำให้ท่านเห็นเมื่อมีชีวิตนี่แหละหนึ่งเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มาตาปิติพรังชันตงสองบุรีเฉิดท้าไปยังเคารพอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญโดยวัยโดยคนโดยชาติ3สันหังสกิลสัมภาสังพุทธจาไพเราะอ่อนหวานคุณธรรมเหล่านี้ก็เรามีไหม4มัจฉิระวิริยยุตตังปราศจากความตนีเหนียวแน่น5เปสุนยัปปหายินังละความส่อเสียดไม่ส่อเสียดไม่ยุโยงคนให้แตกกัน6สัจจังรักษาสัจจะ7โกฏฐาภิพงครอบงำคมโกรธไม่โกรธกันนิดนั่นเรียกว่าอินทธรรมของเรามีไหมที่พอจะเป็นพระอินทร์ได้ไหมมีคุณธรรมเจ็ดข้อนี้ก็เป็นพระอินทร์ได้ต่ำที่สุดก็มีฮิริโอตตัปปะก็เป็นเทวธรรมได้สูงขึ้นไปอีกเราลองนึกถึงอริยทรัพย์ภายในสิของเรามีไหมอริยทรัพย์เจ็ดประการศรัทธาทนังอริยทรัพย์คือศรัทธาเชื่อมั่นด้วยคุณภาษีรัตนตรัยเรามีไหมศีลัตถนังศีล5ของเรามั่นเป็นนิดมั้ยหิริโอตตัปปิยังฉนังละอายบาปกลัวบาปของเรามีมั้ยสุตตัตถนังสดับตรับฟังธรรมะของเรามีมั้ยจาคัตถนังเสียสละสร้างคุณงามความดีละความโลภความโกรธหลงเท่าที่ควรมีมั้ยปัญญาเวสตมังถนังปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วเป็นข้อที่7มีมั้ยถ้ามีก็ชื่อว่าเรามีอริยทรัพย์นี่สำรวจตัวเองตรวจตัวเองซะก่อนเราจะสิ้นปีใหม่แล้วคล้ายๆเราตรวจธนาคารน่ะตรวจบัญชีของเรานั่นแหละบัญชีบุญเข้าเราเด็ดทำอะไรไปบ้างในปี2526ผ่านมานี้เ ทอดกฐินกี่กองทอดผ้าป่ากี่กองได้สร้างอะไรบ้างไหว้พระสวดมนต์ทุกวันไหมได้กำไรหรือขาดทุนคนจะสำรวจตัวเองด้วยอันนี้เรียกว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทตรวจดูกิจการงานของเราที่ทำมาแล้วและไม่ได้ทำมาแล้วเป็นธนาคารบุญอย่างนั้นปีเก่าจะหมดไปปีใหม่เข้ามาหาเราเราได้ชีวิตเพิ่มขึ้นมาคือไม่ตายซะในปีที่แล้วไม่เจ็บไข้ได้ป่วยซะเพราะบุญกุศลแท้ๆเราก็สร้างบุญต่ออายุของเราไว อายุของเราหมดได้บุญของเราหมดได้เหมือนกับข้าวสุกข้าวสารที่เราหามาไว้หุงทุกวันก็หมดเงินใช้ทุกวันก็หมดต้องหาเพิ่มบุญก็เหมือนกันถ้าบุญหมดเราก็ตกต่ำลงไปเรื่อยดังนั้นบุญเรามีเราก็ไม่ตกต่ำสูงส่งขึ้นไปตามลำดับอันนี้ว่าถึงเรื่องบุญยกถาชีวิตของเราผ่านมายากความสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า1สุขโขพุทธานมุปปาโตพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ให้เกิดความสุขเมื่อเรามาพบศาสนาพุทธแล้วเราจะหาความสุขจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ได้โดยการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญสมถะวิปัสสนาก็ได้สองสุขาสังคัสสามัคคีความพร้อมเพียงของคนในบ้านในบ้านใดก็ตามไม่ทะเลาะกันก็มีความสุขแล้วในตำบลใดอำเภอใดจังหวัดใดก็ตามประเทศใดชาติใดก็ตามเมื่อคนสามัคคีกันมันก็มีความสุขนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งให้เกิดความสุขข้อที่3สุขาสัทธรรมเทศนาการแสดงพระสัทธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขข้อที่4สมัคคานังตโปสุขโขตัมบะคือความเพียรเพียรไหวพระเพียรสวดมนต์เพียรเจริญสมถะวิปัสสนาก็เป็นเหตุให้เกิดความสุขได้งั้นเมื่อปีใหม่เราทำอย่างไรเราจึงจะมีความสุขดีเราก็ต้องหามงคลสิทีเนี่ยมงคลชีวิตของเรานี่แหละสำคัญที่สุดมงคลนี้เป็นมงคลสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้ขึ้นปีใหม่รวมทั้งหมด24กันกันนี้เป็นกันสุดท้ายว่าถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยว่าถึงเรื่องจิตเกษมคนเราสำคัญอยู่ที่ใจหากว่าใจของเราดีแล้วทำอะไรก็ดีหมดเลยหากว่าใจเสียใจไม่ดีแล้วตั้งจิตไว้ผิดแล้วมีแต่ความไม่ดีติดตามเรามาดังนั้นมงคลสุดท้ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเขมังอโศกังวรชังเขมังเอตัมมังคลมุตตมังจิตของเราเกษมปราศจากมลทินนี่แหละชื่อว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์เป็นจิตที่สะอาดดังนั้นในมงคล38จิตเกษมเป็นมงคลนั้นคำว่าเกษมมาจากบาลีว่าเขมังแปลว่าไม่มีภัยหรือแปลว่าปลอดภัยแปลว่าสิ้นกิเลสแปลว่าปราศจากอุปทวะอันตรายแปลว่าไม่มีอุปสรรคแปลว่าควรแปลว่าอดใจแปลว่าประกอบแปลว่าคนแปลว่าประโยชน์แปลว่าสบายแปลว่ารักษาประโยชน์แปลว่าดีแปลว่าเจริญแปลว่างามแปลว่าประเสริฐเลิศเกษมจากโยคะแล้วก็จากโยคะทั้งสี่ให้ถึงนิพพานนี่เป็นคำความหมายของคำว่าเกษมในที่นี้หมายความได้เยอะไม่มีภัยปลอดภัยสิ้นกิเลสปราศจากอันตรายทั้งปวงไม่มีอุปสรรคเหล่านี้เป็นลักษณะของความเกษมทั้งนั้นงามดีเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งสูงสุดกับนิพพานเรียกว่าเกษมความหมายที่แท้จริงมันหมายถึงพระนิพพานนั่นแหละเกษมแท้เมื่อยังไม่ถึงก็เอาเกษมธรรมดาธรรมดาก็ดีโยข้อ2คำว่าจิตเกษมในที่นี้แบ่งออกเป็น3ขั้นคือขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงจิตเกษมขั้นต้นได้แก่จิตของบุคคลนั้นปราศจากกิเลสเพียงชั่วคราวด้วยอำนาจแห่งตถังคปหานคือละได้เพราะกำลังฟังธรรมเรียนธรรมนั่งกรรมฐานชั่วคู่ชั่วคราวชั่วขณะไม่สามารถถึงฌานไม่สามารถเข้าถึงวิปัสสนาญาณขั้นสูงได้ยังอยู่ในยานที่1 2 3เท่านั้นก็ชื่อว่าเกษมเบื้องต้นได้แล้วอีโยจิตเกษมขั้นกลางได้แก่จิตจิตของผู้เจริญสมถกรรมฐานจนได้บรรลุฌานแล้วและได้แก่จิตของผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐาน จนเกิดวิปัสสนาญาณขั้นกลางคือญาณที่4เป็นต้นไปจนถึงญาณที่13จิตเกษมขั้นสูงได้แก่จิตของผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนถึงวิปัสสนาญาณขั้นสูงคือญาณที่14ได้แก่มรรคญาณเมื่อถึงตรงนี้ชื่อว่าเกษมแท้เพราะกิเลสขาดเมื่อยังไม่ถึงตรงนี้กิเลสยังไม่ขาดเมื่อกิเลสขาดนั่นแหละชื่อว่าเกษมคือปราศจากกิเลสแท้ผู้ประสงค์จะเข้าถึงความเกษมพึงปฏิบัติอย่างนี้คือ1ถึงพระรัตนตรัยหรือถึงพระไตรสนคมให้ทานรักษาศีลฟังธรรมทำวัดเช้าทำวัดเย็นไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ฟังเทศเรียนธรรมเจริญสมถะหรือปัจจนากรรมฐานตามเวลาอันสมควรได้วันละกี่นาทีก็เอาไม่ต้องหวังเอามรรคผลนิพพานสูงขึ้นไปหรอกเท่านี้ก็ดีแล้วเจริญสมถะกรรมฐานอย่างจริงจริงจังจนได้ฌานที่หนึ่งที่สองเป็นต้นหรือเจริญวิปัจจนากรรมฐานจนได้มรรคผลนิพพานอันนี้ก็ใช่ชื่อว่าเป็นการเป็นเหตุให้เขาถึงความเกษมทั้งนั้นดังที่กล่าววันนี้เกษมขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงแล้วก็เจริญเมื่อจิตเกษมดังที่กล่าวมาแล้วจะเป็นขั้นใดก็ดีเราก็ถือว่าเป็นมงคลเพราะเหตุหลายประการหนึ่งเป็นมหากุศลคือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่สองชื่อว่าเป็นคนไม่ประมาทสามเป็นผู้ไม่เหินห่างจากพระสัทธรรมปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสี่เป็นผู้มีเสบียงอันได้ตระเตรียมไว้ดีแล้ว5เป็นผู้พ้นจากอบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉาน6เป็นผู้ได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยการบูชาอย่างสูงที่สุด7เป็นผู้มีกายวาจาใจบริสุทธิ์สะอาด8เป็นผู้ปฏิบัติตามพระพุทธโอวาททั้ง3 9เป็นผู้เกษมจากโยคะทั้ง4 10เป็นผู้มีความสวัสดีในที่สุขสถานและในการทุกเมื่อ11เป็นผู้มีประโยชน์3อันบริบูรณ์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่ง12เป็นผู้ได้ช่วยจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรดำรงศีลานุภาพต่อๆไป13เป็นผู้เข้าถึงแก่นธรรมอย่างแท้จริง14เป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อไปตัวอย่างประกอบในเรื่องนี้คือ1เรื่องพระเจ้าปายาสิเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปะได้คัดเลือกพระสงฆ์เพื่อทำสังฆยนาพระธรรมวินัยท่านพระกุมารกัสสปะอยู่ที่ศรีสะปาวันในเสตพยนครกับภิกษุประมาณ500รูปครั้งนั้นเจ้านครนามว่าปายาสีพร้อมด้วยบริวารเป็นจำนวนมากได้เสด็จไปหาพระเถระทำปฏิสันถานประทับนั่งประกาศทิฏฐิของพระองค์ว่าปรโลโกปรโลกไม่มีเป็นต้นพระเถระได้แสดงธรรมให้ฟังแก้ความเข้าใจผิดนั่นเสียให้ทรงดำรงอยู่ในสัมมาทิฏฐิเมื่อจะทรงให้ทานแก่สมณะพราหมณ์คนกำพร้าและคนเดินทางเป็นต้นได้ทรงให้แต่อาหารและเครื่องนุ่งห่มอันเศร้าหมองคือข้าวปลายเกวียนมีน้ำส้มพระโอมเป็นที่สองและผ้าท่อนน้อยๆเพราะความที่พระองค์มีพระอัธยาศัยไม่กว้างขวางครั้นให้ทานไม่เคารพอย่างนี้ทำกาละแล้วไปบังเกิดในวิมานชื่อเสรีสกะอันว่างในชั้นจาตุมหาราชส่วนมนุษย์ชื่ออุตระโหขมักขเม้นในกิจน้อยและกิจใหญ่ของพระองค์ได้เป็นผู้ขวัญขวายในทานให้ทานโดยเคารพเมื่อแตกกายทำลายขันได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ท่านพระควัมปติไปสู่เสรีสกะวิมานนั้นเพื่อต้องการพักกลางวันเนืองๆเพราะวิมานนั้นเป็นที่สบายตามฤดูแก่พระเถระนั้นวันหนึ่งท่านพบปายาสิเทพบุตรแล้วถามว่าผู้มีอายุท่านเป็นใครเทพบุตรตอบว่าข้าพเจ้าคือพระเจ้านครชื่อปายาสิเกิดแล้วในวิมานนี้พระมหาเถระถามว่าท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดมิใช่เหรอท่านเกิดในวิมานได้อย่างไรเทพบุตรก็ตอบว่าข้าพเจ้าอันพระคุณเจ้ากุมารกัสสปะเหระเทศแก้ความเห็นผิดมีจิตเห็นถูกปลูกศรัทธาในพระรัตนตรัยได้ทำบุญให้ทานมาพอสมควรอยู่ แต่ข้าพเจ้าให้ทานโดยไม่เคารพทำกาละแล้วตายแล้วจึงได้มาเกิดในวิมานว่างอย่างนี้สาธุพันตีดีแล้วพระคุณเจ้าผู้เจริญเวลาพระคุณเจ้ากลับไปสู่มนุษย์โลกขอได้โปรดบอกแก่บริวารและชนของข้าพเจ้าด้วยว่าเจ้านครปายาสิตให้ทานโดยไม่เคารพไม่มาบังเกิดในสวรรค์ชั้นจัตตุมอยู่ในวิมานอันว่างแล้วส่วนพวกท่านทั้งหลายจงพากันทำบุญให้ทานโดยเคารพตั้งจิตไว้เพื่ออันบังเกิดในวิมานนั้นเถิดมหาพระเถระได้กระทำอย่างนั้นด้วยความเอ็นดูแก่เทพบุตรนั้นบริวารราชนเหล่านั้นเมื่อได้ฟังถ้อยคำของพระเถระแล้วตั้งจิตไว้อย่างนั้นเมื่อแตกตายทำลายขันธ์จึงได้บังเกิดในสีริสกวิมานนั้นพระเจ้าปายาสิทรงทำจิตของพระองค์ให้ปลอดโปร่งจากทิฏฐิโยคะด้วยสามารถตัดทางกับประหารเมื่อทำกาละก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ส่วนบริวารชนก็เช่นเดียวกันทั้งนี้ก็เพราะจิตเกษมจากกิเลสทั่วคราวเพราะฉะนั้นจิตเกษมจึงเป็นมงคลอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาประการหนึ่งแต่จิตเกษมในมงคลนี้ท่านหมายเอากิจของผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเพราะผู้เจริญวิปัสสนาชื่อว่าเป็นผู้ได้บำเพ็ญมรรค8มรรค8นั้นย่อมถอนขึ้นซึ่งกิเลส8กองเหล่านี้คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชามานานุสัยภวราคานุสัยและอวิชชานุสัยฟ้องเรื่องรูปนันทาเถรีภิกษุณีนางคิดว่าพี่ชายก็ละลาจะสมบัติออกบวชเป็นพระพุทธเจ้าราหุลผู้เป็นหลานชายก็บวชแล้วพี่ชายก็บวชแล้วมันดาก็บวชแล้วเมื่อโมญาติบวชกันหมดแล้วเราก็จะบวชจึงไปบวชอยู่ในสำนักของนางภิกษุณีบวชเพราะรักญาติไม่ได้บวชเพราะศรัทธาเลยเป็นหญิงมีรูปสวยได้ยินว่าพระศาสดาตรัสเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่อยากจะไปสู่สำนักของพระพุทธเจ้ากลัวว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงโทษในรูปที่สวยงามของตนชาวเมืองสาวัตถีพากันไปถวายทานสมาทานอุโบสถแต่เช้าตรู่ในตอนเย็นก็พากันถือดอกไม้ถูกเทียนไปฟังธรรมฝ่ายภิกษุณีสงฆ์ก็พากันไปฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วกลับเข้าไปในเมืองต่างก็พากันสรรเสริญคุณของพระศาสดารูปนันทาภิกษุณีได้ฟังคุณกถาพรรณนาคุณของพระพุทธองค์จากสำนักนางภิกษุณีและอุบาสกอุบาสิกาจึงได้ตัดสินใจไปกับพวกนางภิกษุณีพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนางก็ได้ปฏิบัติตามจนในสำเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วทรงแสดงธรรมเรื่องสุญญตกรรมฐานให้ยิ่งขึ้นไปอีกเพื่ออบรมวิปัสสนาให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเบื้องสูงต่อไปตรัสว่านันทาอย่าได้สำคัญว่าในสรีระนี้มีสาระแก่นสารอันที่จริงแล้วในสรีระนี้อันที่จริงในสาระแก่นสารแม้ประมาณนิดหนึ่งในสรีระนี้ไม่มีเลยสรีระนี้กรรมกระดูก300ท่อนมาตกแต่งขึ้นให้เป็นเมืองกระดูกแท้ๆแล้วว่าพระธรรมเทศนากันพิเศษให้นางฟังว่าอัตถีนังนครังกตังมังสโลหิตะเลปนังยัตถะชราจะมัจจุจะมาโนมะโคจะโอหิโตสรีระนี้ฉาบทาไปด้วยเนื้อเลือดมีเส้นเอ็นใหญ่น้อยรึงรัดอยู่เอาหนังปกคลุมหุ้มห่อไว้กรรมตกแต่งให้เป็นเมืองกระดูกแท้ๆความแก่ความตายความถือตัวความหลบหลู่และอาพาธทางกายทางใจตั้งลงในสรีระนี้ไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งที่ควรจะถือเอาได้จากสรีระนี้ดังนี้นางรูปนันทาภิกษุณีได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปอีกไม่ช้าไม่นานก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีจิตเกษมจากโยคะเรื่องนี้ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดแล้วว่าจิตเกษมคือปราศจากโยคะ4คือกามโยคะภวโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชาโยคะ แล้วย่อมเป็นมงคลนั้นสูงสุดแต่จิตของแต่ละบุคคลนั้นจะเกษมได้ต้องอาศัยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัทเมื่อทราบชัดเช่นนี้แล้วอย่าประมาทและอย่านิ่งนอนใจอยู่จงรีบแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ต่อไปเถิดจะได้เกิดสิริมงคลเจ็ดตนทั้งภพนี้และภพหน้ามงคลที่38ก็ถือว่าจบลงในวันนี้ในมงคล38ประการนี้แต่ละมงคลก็ล้วนแต่ชี้บอกแนวทางแห่งการปฏิบัติให้แก่ท่านไว้เป็นอย่างดีแล้วท่านปฏิบัติตามมงคลไหนก็ตามเถิดจุดหมายปลายทางย่อมรวมลงสู่จุดเดียวกันเท่านั้นคือวิปัสสนากรรมฐานเพราะวิปัสสนากรรมฐานเป็นยอดของธรรมะเป็นหนทางสายเอกเส้นเดียวเท่านั้นที่นำท่านพุทธบริษัทให้เขาถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาขณะนี้ในต่างประเทศเป็นอังกฤษเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ฮอลแลนด์ฟินแลนด์บราซิลอเมริกาก็พากันสนใจในวิปัสสนากรรมฐานจนถึงพากันเข้าปฏิบัติกันเป็นจำนวนมากก็มีเยอะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธเมื่อได้ศึกษาให้รู้มงคลชีวิตถึง38ประการแล้วก็ควรจะไม่นิ่งนอนใจควรจะใฝ่หาบุญกุศลอันเป็นผลกำไรสูงส่งขึ้นไปตามลำดับท่านทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่ปีเก่าคือปี2526ได้ผ่านพ้นเราไปยังไม่มีวันจะกลับมาอีกแล้วใช่ไหมและปีใหม่คือปี2527ก็กำลังตื้บคลานเข้ามาหาเราอยู่ทุกรูปทุกนามและทุกฝีก้าวทุกเวลาอันธรรมดาของคนเมื่อใดอะไรใหม่ๆก็พากันดีอกดีใจแม้เรามีชีวิตพ้นจากปีเก่ามาได้โดยปลอดภัยคือไม่ตายไปซะก่อนก็นับว่าได้ชีวิตใหม่ได้กำไรต่อไปอีกแต่ว่าจะได้มีชีวิตต่อไปอีกสักกี่วันกี่คืนกี่เดือนกี่ปีนั้นก็สุดแล้วแต่บุญกรรมของเราที่เราได้กระทำไว้ถึงอย่างไรก็ตามเถิดเราก็ไม่ควรจะประมาทควรจะพากันทำบุญสร้างแต่ความดีต่ออายุของเราไว้เพราะการทำบุญการสร้างความดีนั้นไม่มีขาดทุนมีแต่ได้กำไรทั้งนั้นเช่นอายุวัฒนกุมารเป็นตัวอย่างดังมีเรื่องเราไว้ในธรรมบทขุทกนิกายภาค4ว่าสมัยเมื่อพระบรมศาสดาทรงอาศัยทีฆลัมพิกนครประทับอยู่ที่พระกุฎีในป่าแห่งหนึ่งทรงปรารภกุมารผู้มีอายุยืนในว่าพราหมณ์2คนในเมืองนั้นบวชบำเพ็ญตบะอยู่48ปีคนหนึ่งกลัวประเพณีของตนจะเสื่อมจึงศึกออกมาแต่งงานมีบุตรชายคนหนึ่งส่วนสหายผู้บวชพร้อมกันไปต่างถิ่นแล้วกลับมาสู่นครนั้นพอได้ทราบข่าวว่าสหายกลับมาก็พาภรรยาและบุตรมาเยี่ยมเวลาสามีและภรรยาพากันไหว้สหายให้พรว่าทีฆายุกาโหตะขอพวกท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนเมื่อเวลาบุตรไหว้ท่านนั่งเฉยไม่ให้พรและไม่พูดอะไรเลยสามีภรรยาจึงสงสัยถามว่าท่านผู้เจริญเวลาผมกับภรรยาไหว้ท่านให้พรแต่เวลาลูกผมไหว้ทำไมท่านจึงนิ่งเฉยเสียครับสหายตอบว่าเพราะอันตรายอย่างหนึ่งของเด็กนี้มีอยู่เด็กนี้จะมีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันเท่านั้นพราหมณ์จึงเรียนถามว่าทำอย่างไรจึงจะป้องกันได้เราขอรับสหายตอบว่าฉันไม่รู้พระสมณโคดมจักรุขอให้พากันไปหาพระสมณโคดมแล้วถามท่านเถิดพราหมณ์เรียนท่านว่าผมกลัวตบะเสื่อมขอรับสหายจึงกล่าวว่าถ้าท่านรักบุตรแล้วอย่าคิดอย่างนั้นเลยจงพากันรีบไปทูลถามเถิดสามีภรรยาและบุตรก็พากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อสามีและภรรยาไหว้พระพุทธองค์ทรงให้พรว่าท่านจงมีอายุยืนเวลาบุตรไหว้พระพุทธองค์นิ่งเฉยไม่ตรัสอะไรเลยจึงได้พากันทูลถามพระพุทธองค์พระองค์ได้ทรงพยากรณ์แก่สามีภรรยานั้นเหมือนกันกับที่ดาบสได้พยากรณ์มาแล้วนั้นพราหมณ์จึงทูลถามอุบายเป็นเครื่องป้องกันกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่ามีอยู่สามีภรรยาจึงทูลถามต่อไปอีกว่าจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะป้องกันได้พระพุทธองค์ตรัสว่าให้ท่านทำมนต์ดบไว้ใกล้ประตูเรือนของตนทำตั้งไว้กลางมนต์ดบนั้นล้อมมนต์ดบนั้นไว้ปูอาสนะไว้8ที่หรือ16ที่ ให้นิมนต์สาวกของเรามานั่งบนอาสนะเหล่านั้นแล้วเจริญพระพุทธมนต์ต่อไปติดกันไปให้เด็กนอนอยู่บนตังพราหมณ์ก็ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาทุกประการได้อาราธนาพระสงฆ์สาวกมาสวดประปริตเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ถึง7วัน7คืนติดต่อกันไม่ขาดสายในวันที่7พระพุทธองค์เสด็จมาเองเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วพวกเทวดาในจักรวาลทั้งสิ้นก็ประชุมกันอวรุธกยักษ์ตนหนึ่งบำรุงท้าวเวสสุวรรณ12ปีได้รับพรจากท้าวเวสสุวรรณว่าในวันที่7จากวันนี้ท่านพึงจับเอาเด็กนี้เพราะฉะนั้นยักษ์ตนนั้นจึงได้มายืนคอยอยู่เมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ประชุมกันเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยก็ต้องถอยออกไปไกลถึง12โยชน์อวรุธกยักษ์ก็ต้องถอยหลีกออกไปอย่างนั้นเหมือนกันแม้พระศาสดาก็ได้ทรงทำปริตตลอดคืนอย่างรุ่งเมื่อ7วันผ่านไปแล้วอวรุธกยักษ์ก็ไม่ได้เด็กเมื่อวันที่ในวันที่8พออรุณขึ้นเท่านั้นสามีภรรยาก็นำเด็กมาถวายบังคมพระบรมศาสดาพระองค์จึงตรัสว่าทีฆายโกโหหิขอเจ้าจงมีอายุยืนเถิดดังนี้สามีภรรยาพากันทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมณโคดมผู้เจริญเด็กนี้จะมีอายุยืนเท่าไหร่พระพุทธองค์ทรงตอบว่าเด็กนี้จะมีอายุยืนถึง120ปีครับสามีภรรยาจึงได้พากันขนานนามบุตรนั้นว่าอายุวัฒนกุมารแปลว่าเด็กผู้มีอายุยืนเมื่อเด็กนั้นเติบโตขึ้นมามีอุบาสกแวดล้อมเป็นราณถึง500คนภายหลังต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูมีข่าวเล่าลือกันมาว่าอายุวัฒนกุมารจะตายภายใน7วันนี้แต่บัดนี้เด็กนั้นมีอุบาสกเป็นบริวารถึง500คนแวดล้อมแล้วเที่ยวไปอยู่เหตุเป็นเครื่องให้อายุของสัตว์เจริญยืนยาวนานคงจะมีเป็นแน่พระศาสดาสัตติมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลจึงตรัสว่าภิกขเวนะเกวลังอายุวัฒนเมวะอิเมปนสัตตาคุณวันเตวันทันตาจตูหิกรณีหิวัฒนติปริสยโตมุจจันติยาวัตตายุกเมวัติทันติภิกษุทั้งหลายก็เมื่อคนเหล่านี้ไหว้ท่านผู้มีพระคุณอยู่จะมีอายุยืนอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่ได้อันที่จริงนั้นย่อมเจริญด้วยเหตุถึงสี่ประการคือพ้นจากอันตรายและดำรงอยู่จนตลอดอายุทีเดียวดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถาว่าอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังธรรมะสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมต่อผู้ท่านผู้เจริญเป็นนิสดังนี้นิทานเรื่องนี้ชี้เห็นว่าบุคคลผู้มีอายุยืนมีวันนะมีความสุขกายสุขใจมีกำลังกายกำลังใจดีชื่อว่าเป็นผู้มีความสวัสดีความสวัสดีจะมีได้ก็เพราะกราบไหว้ท่านผู้มีพระคุณการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญโดยคนเป็นนิสอายุอัตรกุมารเป็นผู้มีอายุยืนถึง120ปีมีแต่ความสุขสวัสดีก็เพราะได้ทำบุญอายุไว้ดังนั้นการทำบุญทำคุณงามความดีจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สรรพสัตว์ได้รับแต่ความสวัสดีได้รับแต่ความสุขสวัสดีในที่สุขสถานในการทุกเมื่อคำว่าสวัสดีนี้เป็นคำให้พรกันในวันขึ้นปีใหม่เป็นคำให้พรกันเมื่อจากกันเมื่ออำลากันเป็นคำทักทายปราศัยกันเมื่อพบกันเป็นคำพูดในเวลารับโทรศัพท์ถือว่าเป็นคำที่ไพเราะเป็นคำที่สุภาพเรียบร้อยดีฟังแล้วยินหูเย็นใจแม้พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็นิยมใช้มานานหลายพันปีแล้วเช่นเวลาฉันเช้าฉันเพลเสร็จแล้วต้องยถาสัพพีให้พรอนุโมทนาแก่เจ้าภาพตอนท้ายต้องว่าภวตุสัพพมังคลังระคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตแปลว่าขอมงคลทุกอย่างจงมีแก่ท่านขอให้เทวดาทุกๆองค์จงรักษาท่านด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านในกาลทุกเมื่อเถิดดังนี้อันความสวัสดีนี้จะเกิดขึ้นแก่เราได้ต้องมีหลักต้องมีเหตุมีผลดังที่สมเด็จพระทศพลได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งได้บรรยายมาแล้วนั้นและดังที่ได้ตรัสแก่สุพมเทพบุตรผู้เข้าไปทูลถามถึงเหตุแห่งความสวัสดีซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15หน้า75ว่า นัญจตะโพธิกาตปัสสานัญจตะอินทรีสังวรานัญจตะสัพนิสคาสดสิงปัสสามิปานินะเออถ้าเว้นจากเหตุ4ประการนี้เสียแล้วหรือเว้นจากคุณธรรม4ประการนี้เสียแล้วเราไม่มองเห็นความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายเลยเหตุ4ประการหรือคุณธรรม4ประการนั้นคือ1มีปัญญาดี2มีความเพียรดี3มีความระมัดระวังดีและ4มีความเสียเป็นนักเสียสละที่ดีดังนี้นี่แหละเหตุให้เกิดความสวัสดีญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายเราจะมีความสวัสดีในปีใหม่เราก็ต้องมีคุณธรรมถึง4ข้อ1มีปัญญาดี2มีความเพียรดี3มีความระมัดระวังดี4มีความเป็นนักเสียสละที่ดีมีการละดีสิ่งไหนไม่ดีละเสียสิ่งไหนที่เป็นโทษสิ่งไหนเป็นบาปก็ละเสียเราก็มีความสวัสดีดังนั้นชีวิตของเราพบของใหม่ได้ปีใหม่ได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วก็สมควรที่เราจะไม่ประมาทไม่ควรจะไปดื่มเหล้าโมสุราให้ผิดศีลผิดธรรมชีวิตของเราน้อยนิดเดียวไม่เท่าไรเราก็จากโลกนี้ไปแล้วไหนจากไปก็ควรจะไปดีไม่ควรจะไปไม่ดีนะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเวลาเหลือนิดหน่อยก็จะให้พรปีใหม่ขอให้ญาติโยมทุกท่านจงมีความสุขสวัสดีพรปีใหม่ของอาตมาที่ให้ญาติโยมก็คือว่ารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตตยเตชะสาสทาสุทีปวันปุตเตโดยอำนาจอานุภาพแห่งมหาปุริสลักษณะ32ประการและอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ80ประการของพระพุทธเจ้าโดยอนุภาพแห่งอานิสงส์พระกรรมฐานจิตภาวนาของอาตมาภาพพร้อมทั้งคณะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายภายในคณะ5ก็ดีโดยอนุภาพแห่งมงคล108ประการด้วยอนุภาพแห่งพระฉับพลังสี6ประการโดยอนุภาพแห่งศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยอนุภาพแห่งพระบารมี30ทัศน์ด้วยอนุภาพแห่งพระเจตุมาลาของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไซบุญญเขตด้วยอนุภาพแห่งฤทธิ์เดชเตชะและอย่าทำทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ 84,000 พระธรรมขันธ์ด้วยอนุภาพแห่งพระนวโรกุตตรธรรมทั้ง9ประการด้วยอนุภาพแห่งพระอัฏฐังคิกมรรคทั้ง8ประการด้วยอนุภาพแห่งสมาบัติทั้ง8ประการด้วยอนุภาพแห่งอภิญญา6ประการด้วยอนุภาพแห่งอริยสัจธรรมทั้ง4ประการด้วยอนุภาพแห่งทัสสปุรญาณ10ประการด้วยอนุภาพแห่งสัพพัญญุตญาณด้วยอนุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการด้วยอนุภาพแห่งพระปริตตมงคลทั้งปวงขออนุภาพแห่งมหามงคลทั้ง10กล่าวประการนี้จงมารวมกันเป็นภวะปัจจัยเป็นตบะเดชะอันแก่กล้าปกป้องรักษาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายให้ญาติโยมพากันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเต็มเปี่ยมด้วยปฏิภาณธรรมสารสมบัติตกอการเป็นนิจแม้จะปรารถนาสัพพะอัตถิสิบูรณ์มนุญญผลสิ่งใดขอสัพพะอัตถิสิบูรณ์มนุญญผลสิ่งนั้นจงพันสำเร็จตามมโนปณิธานของท่านทั้งหลายอันหนึ่งขออัญเชิญเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายต่างโดยปุมมะเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดาปัพพะเทวดามหาสมุทรเทวดาท้าจุดโลกกบาลทั้ง4ตลอดท้าวโกสีเทวราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองแมนแดนสวรรค์พร้อมทั้งนางเทพซ้อนกัลยาจงพากันเสด็จลงมาปกป้องรักษาท่านทั้งหลายให้พากันเกษมสำราญปราศจากอริราชหมู่มารดำรงอายุมั่นยืนนานหายทุกข์ไขโศกไขโรคไขภัยขอให้ท่านทั้งหลายจะปรารถนาผลอันใดก็ขอจงสำเร็จตามความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงทุกประการด้วยกันทุกท่านเทอญก็ขอให้พรปีใหม่ในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เป็นมงคล38ประการตั้งแต่มงคล1ถึงมงคลสุดท้ายก็เป็นมาจบแล้วรวมเป็น24ม้วนหรือเป็น24กันจบบริบูรณ์พอดีท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขสวัสดีปีใหม่ที่ปราผลที่ท่านปรารถนาก็ให้สำเร็จคิดที่ท่านคิดสิ่งใดก็ให้ได้ดังมโนมัยของท่านจงทุกประการก็สำคัญอย่างยิ่งขอให้ท่านมีจิตสถิตมั่นโดยในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิจิตังปจิตังสุมหังชิปะเมวะสมิตโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโภปนรโสยะถามะนิโชติรโสยะถาสัพพีปิโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ข้าโยโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาคลัง